سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے مختار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، فرشتے آپ دا دیدار آ گئے، ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے مختار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گارا دی، سارے گناہ گارا دی، ہاں سارے گناہ گارا دی، اج عید ہو گئی، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، بھر لو کرم نل جھونیاں، بھر لو کرم نل جھونیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جاؤ منگتیو ملتے او دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے